روز قیامت کا پاک پوچھے گا کہ میرے بندے میں بیمار تھا تو میری عادت کے لیے نہیں آیا. یا اللہ پاک نے تو بڑا بے نیاز ہے, بیماری سے عذروں سے پاک ہے, اور ہم جو ہے جیسے بیمار ہوں. اللہ فرمایا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر اس کے پاس آتا مجھے وہاں پاتا. کہ میرے بندے میں نے بھوکا تھا تجھے کھانا نہیں کھایا, یا اللہ تو کمزوریوں سے پاک ہے تو بھوکا نہیں, میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اس کو کھانا کھلایا ہوتا. تو اصل میں جہاں تک عبادت کا تعلق ہے وہ اللہ پاک کی مخلوق فرشتے کر رہے ہیں. آسمان پر ایک بڑی جگہ نہیں ہے یہاں پر کوئی فرشتہ کھڑا بیٹھا رکوع سجدے میں اللہ پاک کی یاد میں لگا ہوا, اور اتنی کثرت ہے فرشتوں کی تو فرشتوں کے زور سے آسمان چرچراتا ہے. کسی چیز پر بہت بوجھ ڈال دیجیے تو کھڑکڑ کرتی ہے نا, اس سے آواز نکلتی ہے چین چین کی, اس کو چرچرا رکھے آسمان چرچراتا ہے. ان سب کے ہونے کے باوجود اللہ پاک نے کہا کہ نجائل الفلاد خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, تو فرشتوں کو مقابلہ محسوس ہوا کہ خلافت جو ہے ہمیں ملتی. تو انہوں نے عرض معروض کیا کہ یا اللہ عطا جو رفیہ میف صفیہ حمد کا نقط سلک, کہ اللہ تو کیسے پڑا تھا آیت کو, ایسے کو پیدا کیسے کو بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کرے خون بہائے, اور ہم جو تیری قصبی کو بیان کرتے ہیں تو یہ قصبی بیان کرتے ہیں, تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اور تفسیر علماء نقطے نکالتے ہیں کہ کیا فرشتوں کو غیب علم تھا, تو انہوں نے اس سے معلوم کر لیا کہ فساد کرے گا خون بھائی. تو بھائی صاحب آپ نے پورے تفصیل میں کیا پڑھا کسی نے فرشتوں کے علم غیب صاحب, تو کیسے پتہ چل گیا؟ جنارے تھے تو لڑائی وغیرہ کرتے تھے, کیا مٹی سے ہوئی تھی تو مٹی میں خلیفہ کے لفظ سے کیا معلوم ہے؟ بالکل خلیفہ کی ضرورت وہاں پڑتی ہے کہ جہاں لڑائی ہو پھر فیصلہ کرنا پڑے, حکم نافذ کرنا پڑے. تو فرشتوں کا تجربہ تھا کہ جنات کی پیدائش آگ سے ہوئی تھی, آگ کا انسان انسان میں شامل ہے, اس لیے آگ کی وہ خصوصیت یہاں اس میں بھی ہوں گی جو جنات کا تو رہی بھی کرے گا. یہ تجربہ تھا ان کو. دوسرا ہے کہ ہمیشہ جب کسی بڑے دربار میں مقبولیت آدمی وہاں کوشش کر رہا ہو, محنت کر رہا ہو, مقبولیت اس کو ہوتی ہے, دوسرے کو مل جائے تو اس کا ایک طرح محسوس ہوتا ہے, تو تقابل محسوس ہوا فرشتوں کو. جو ایک قسم کا وہ تھا, کیا کہتے ہیں, رپتہ اور رش کا, اور اس طرح کا نہیں تھا. ان کو افسوس ہم نے کہا کہ ہمیں جو ہے تو یہ اعزاز دیا جائے. پھر فرشتوں نے غیبت کی کہ نہیں, کس کا کیا جا رہا ہے مجھے کاری تجر دیا, میف سے دیا وجہ سے کو دما نخنو سب ہم دے گا مقدس کا خواہش, خون بہائے گا, فساد کرے گا, تو غیبت کے الفاظ ہے. نہیں کرتے, اور جو ہم نے ان کو حکم دیا اس کو پورا کرتے ہیں, جو نہیں کرتے. یہاں ایک بت کے الفاظ آ رہے ہیں, اس میں کیا جا پوچھا تھا تھوڑا تفصیل نہیں دیا تھا. یہ جو ہے تو غیبت نہیں ہو رہی, یہ مشورہ ہو کر ایک اور اپنی رائے دی جا رہی ہے کہ اس میں اگر یہ فیصلہ بدل جائے تو یہ اس طرح کی صورت حال ہوگی. تو اللہ پاک نے بھارت سے فرمایا کہ عالم مارا تعالیٰ, میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وہ اللہ مادم السما مارا دو مالما صادق آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سے کہا دیے. تو فرشتوں نے کہا کہ بتاؤ ان کے نام اگر تم سچے ہو. قالوا لا علم لنا الا ما علم ترى انك انت العليم الحكيم. کیا اللہ تم جو سمجھ سکا وہ سیدھا تھا, مت نہیں آتا. بڑے علم والا ہے، بڑی حکمت والا ہے، لہٰذا وہ مسئلے کو پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ پھر ہماری سوچ سے بڑا ہے، ہماری طرف سے اس میں رائے تھی، اتنی تفصیل تھی، وہ ہو گئی. اب باقی جو فیصلہ آپ کا ہے تو فیصلے کو ماننا ہے. جیسے آئی تھی وہ ذرا مذاق سے جو تھا کہ مودی صاحبان سے لوگ جو کرے ہیں تاکہ ان کو شوق پڑے ذرا مطالعے کا. شعبہ اسلامیات کا ایک طالب علم میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جنت میں جو ہے تو کافر کا داخلہ تو نہیں ہے نا؟ میں نے کہا خالق میں داخلہ ہے. تو اس نے کہا کاظم علیہ السلام کو جو بھول چوک ہوں چلا کیا تو شیطان نے کیا نا؟ میں نے کہا شیطان کافر ہے، میں کافر ہوں. تو یہ جنت کیسے چلا گیا؟ اس سے مجھے گھیر لیا. تو میں نے کہا یہ آپ کو کس طرح سے فلانے یہودی نے اپنی باس میں اعتراض لکھے ہوئے کہ یہاں کٹرا کٹرا بسی آ رہی ہے، ٹکراؤ آ رہا ہے ان کے دو چیزوں میں، ٹکراؤ آئے کہ میں کہتے جنت میں کافر نہیں داخل ہو سکتا اور دوسرے میں کہتے کہ شیطان اندر گیا ہے پورا کرنے کے لیے. اس کا پھر ایک ہفتہ مطالعہ کر کے پھر جواب دوں گا، میں نہیں بتاتا ہوں دونوں دونوں اس کا مطالعہ کرے ایک ہفتہ پھر جواب دیں گے. کہتے ہیں وسوسے کے لیے ضروری نہیں کہ جنت میں چلا جائے، ہمارے شیخ والی صاحب نے مدد کیا ہے، اپنے شاگردوں کے سامنے کئی دفعہ بیان کیا ہوا ہے اس کے لیے وسوسے کے لیے اندر جانے کی ضرورت نہیں آئی. تو وسوسہ جو ہے یہ قلب کی قوت ہوتی ہے، جو دھیان کر کے اس کا آدمی اس کو لگاتا ہے تو اس کے قلب پر یہ چیز وارد ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، جتنی جت قوت اس کی زیادہ ہو اتنی اس کا نکالنے کی طاقت ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ پرانے پاک کے تو باریک سے باریک گہرے سے گہرے فلسفی کے لیے گہرے سے گہرے نقطے ہیں، اور ہماری رابطہ تو سادہ آدمی کے لیے بہت سادہ باس ہے، اور گہرائی میں کچھ جائے تو بہت ہی گہرائی ہے، بہت لطف آتا ہے. تو مطلب یہ کر رہا تھا کہ کل ہمارا جو ہماری تعلیم ہو رہی ہے فضائل صدقات کی، اس باب کی ہو رہی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی کسی بے خاوند والی عورت کے کام میں بھاگ دوڑ کرے گا یہ ایسا ہے جیسے کہ جہاد میں بھاگ دوڑ کرنے والا، یا ساری رات قیام کرنے والا، سارا دن روزہ رکھنے والا. آج اگر شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بھاگ دوڑ کرنے والا ہے نا، بے خاون کی عورت کے خاون مر گیا ہو، بیوہ رہ گئی ہو، یا اس کی شادی نہیں ہوگی بغیر خاون کے رہ گئی بے آسرا عورت ہے، تو اس میں بے خاون کی عورت اور مسکین دو کا تذکرہ آیا ہوا ہے اس حدیث میں. اس میں بعض آدمیوں کے نفل عبادتیں بہت کم ہوتی ہیں لیکن درجہ اللہ کے ہاں بہت اونچا ہوتا ہے، نوافل پڑھنے والوں سے بڑی محنت کرنے والوں سے آگے ہوتے ہیں، وہ خدمت خلق کی وجہ سے ہوتے ہیں. دل کی صفائی کے دل میں کبر رسول اللہ علیہ کی نہ نہیں ہے، اس پر بہتر کیا نہیں ہوتی، بس فرض باز سنتے مقدہ ہو کافی جاتا ہے. اور ایک خدمت خلق سے ایک آدمی نوافل پڑھ رہا ہے، دوسرا خدمت خلق میں لگا ہوا ہے، اس کا درجہ اس سے بڑھ جاتا ہے. قاضی عبدالکریم صاحب ہیں نا کلاشی والے، ایک دفعہ ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے، بیان کر رہے تھے کہ والدہ صاحب بیمار رہی تھی تو ان کو تکلیف تھی، ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا، دوسرے بھائی ہمارے نوافل پڑھ رہے تھے، کہتے میں لگ رہا میں نے کہا کہ بس یہ نوافل پڑھتا ہی رہے تاکہ اس کو فراغت نہ ہو، ساری رات دبانے کا موقع مجھے ہی ملے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب اس میں اللہ کا قرب زیادہ ہے. حضرت مولانا سے بدوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے بیمار ہوئے اور کراچی میں داخل تھے اسپتال، تو وہاں دو چار ڈاکٹر ہمارے تبلیغ والے ساتھی تھے، انہوں نے بہت خدمت کی. جب صحتیاب ہو کر گئے تو انہیں فرمانے لگے کہ اگر میں عالم نہ ہوتا تو میں آپ کا فن ضرور سیکھتا، کہ اس میں بڑی خدمت خلق ہے. تو میاں صاحب نے گلہ کیا نا کہ میں بیمار تھا، میرا کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آیا. تو باقی آپ کے اعتراض جو ہے وہ درست ہے، میں تو آپ کی طرف سے ہمارا سارے صاحب کو کہا تھا کہ جا کر ملاقات بھی کرو, حالات بھی پوچھو, ہماری طرف سے پیغام بھی دو. وہ نہیں جانا چاہتے تو مجھے بتایا ہوتا, میں خود گیا ہوتا, دوسرے آدمی کو مقرر کیا ہوتا, مجھے بتایا بھی نہیں, گئے بھی نہیں. ہمارے پروفیسر ناصر صاحب ہیں نا, پرنسپل جیسا میڈیکل کالج کے عالمی شعبہ یافتہ فزیشین ہے, انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی یہ ہسپتال میں. کہتے احمد آباد من کا جنازہ ہم لے جا رہے تھے, میں نے حضرت مولانا عبدالحق صاحب کو ٹیلی فون کیا کہ والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے, تو اس لیے تاکہ دعائیں مقصد کریں, اللہ کے مقبول بندے ہیں اور ان کو دفن کر رہے ہیں, تو ان پر وہ سخت وقت آنے والے حفاظت ہو جائے. کہتے میں والد صاحب کا جنازہ لے کر لے کر بعد میں پہنچوں گا, تو بعد میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب پہلے سے پہنچے ہوئے. ہمارے بھائی کی وفات ہوئی اور اس دن ہمارے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر شادی تھی, اور میں گاؤں پہنچا ہوں تو اس شادی کو بھی مختا کے پیچھے سے وہ پہنچے معذور بدن کے ساتھ, ان کو اٹھا کر پیٹ پر گاڑی میں ڈال کر پہنچے. میرے بھائی اگر میں اور تو تقریر پر جن کو پھیلانا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہو. ساتھیوں کو بار بار تاکید کی ہے کہ اگر محبت کرو گے تمہاری بات پھیلے گی, سارے انسانوں کی قدر کرو گے آپ کی بات پھیلے گی, خدمت کرو گے بات پھیلے گی, نہیں کرو گے تقریریں سے بات نہیں پھیلے. تقریروں سے بات نہیں پھیلے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ پھر پھرا کر ایک کنارے پر ایک بڑھیا نابینا کا جھونپڑا دیکھا جس کی خدمت والا کوئی بھی نہیں تھا, تو میں نے یہ دل میں ڈھال لی یہ بات کہ اس کی خدمت میں کیا کروں گا, صبح اس کا پانی باندھ لینا, جگہ کی صفائی کر لینا, یہ کھانے پینے کا پوچھ لینا, یہ میں باقاعدہ کیا کروں. آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی تو پھر آپ آپ کو اپنا موقع ضائع نہ کریں نا, میں نے بھی ضائع کر, میں تو بیمار ہوں, آگے ہو جائیں آدمی اپنا موقع ضائع نہیں کیا کرتا, بر وقت بتایا کرتا ہے, مجھے اس سے تکلیف ہے اور تکلیف کا خراب لوگوں کو نقصان ہوتا ہے, شیطان نے اپنا جال سے نہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم آفس سے آتے ہیں اور جال کو بھی نہیں توڑتے, اب سب کو آواز آ رہی ہے کہ وہ جال ٹوٹ گیا. کہتے میں نے اس بڑھیا کو معلوم کیا کہ خدمت میں کیا کروں گا, کہ صبح میں گیا تو دیکھا کہ اس کے ساتھ گھر کی صفائی ہوئی ہوئی تھی, پانی بھرا ہوا تھا, سارے کام اس کے ہوئے ہوئے تھے. پھر دوسرے دن میں اور پہلے گیا, پھر بھی سارے کام ہوئے ہوئے تھے. پھر تیسرے دن میں اور پہلے گیا تو میں نے دیکھا کہ خلیفہ واغ اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سارے کام مکمل کر کے نکل کر جا رہے تھے, تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں کسی میدان میں اس کے ساتھ وہاں نہیں پا سکتا, خدمت خلق کے میدان میں بھی مجھ سے آگے. ہمارا کیا حال ہوتا ہے اس پر آپ کو لطیفہ سناؤں. ہماری سروزے کی جماعت گئی, یہ اسکواٹ روڈ پر ایک کالونی ہے, پتہ نہیں اس کو کیا نام ہے, سیکشن افسر اس میں زیادہ رہتے ہیں, کالونی چور کالونی چلا گیا جی, تو وہاں مسجد میں پہنچے, سب بدبو مسجد میں آ رہی, ٹھہرو مسجد کو دیکھا, نالیوں کو دیکھا, غسل خانوں کو دیکھا, ساری جگہوں کو دیکھا, بو کا پتہ نہیں چلا. ساتھیوں کو پھرایا چاروں طرف, پھرایا انہوں نے کہا جی پیچھے کتا مرا ہوا پڑا ہے تو اس کا اس سے بدبو آ رہی. تو ولی والے تو اعلان کیا کرتے ہیں نا کہ ہماری کامیابی اللہ کو حکم ماننے میں, حضور کے طریقوں میں ہے, اس کے لیے بیان ہوگا زیادہ آپ لوگ بیٹھے. تو میں نے کہا جی ایک بیلچے اور کدال کی ضرورت ہے, اگر مالے کا کوئی آدمی ہمیں بیلچا کدال دے سکے تو. عجیب اعلان تھا تبلیغ والوں کا. انہوں نے کہا جی آپ کو بیل سے گزار کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا یہ بہت مجبور آ رہی ہے, پیچھے قرب خود مرا ہوا پڑا ہے, تو میں لے جا کر کھڈا کھود کر خود دفن کروں گا, پھر میں آؤں گا بیان کرنے کے لیے. تو سب نے ایک دوسرے کو کہا کہ میرا وہ سمجھے کہیں یہ بھی فائل لے کے پیے لگا کر آگے چلنے پڑیں گے. دیر میں کھود کر کھڈا بنایا, اس کو دفن کر کے آ گئے. سال گرمیوں کا موسم تھا, ان کے شہر میں بسے کی دلی کا حاصل. ہمارا تھانوی سلسلہ ہے, اس میں فاضلی اقدامات کا اعلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت زبردست صبر اور سینس ہے. اسی ترتیب اختیار کرتے ہیں جسے خطرات سے دو چار ہی نہ ہوا. میں نے کہا یا اللہ اس میں سانپ آ گیا, بچھو آ گیا, تو ساتھی مراد کو میں یہاں سلاؤں گا, کسی کو تو گزر پڑے گی نقصان ہوگا, پھر کیا کریں گے؟ تو میں دوسرے اعلان کے لیے میں کھڑا ہوں. میں نے کہا جی کسی کے گھر میں درانتی ہو تو مجھے درانتی چاہیے. اللہ ہی کیسے تبدیل والے ہیں, پہلے کدال بیلتے کا اعلان تھا, درانتی کا اعلان ہو رہا ہے. تو میں کہا اس لیے میں نے کہا اتنی اتنی گھاس ہے, اس میں کوئی سانپ بچھو آ جائے آدمی کو کاٹ لے پھر کیا ہوگا؟ تو میں اس کو پہلے صاف کروں گا پھر باقی کام کریں گے. تو ہے دوسرے کو کاٹ دیا, کس طرح دیکھ کر صاف کیا اس کو, پھر جو ہے تو جگہ صاف کیا. جی سچ بات ہے, یہ دین کا ایک فہم ہے اور ایک ساری دین ایک جامع زندگی تصوف. نہ قادری اسباق دی, نہ نقشبندی اسباق دی, نہ چشتی اسباق دی, آم پاخڑی بھی تھا خبر تصور میں تصوف تھا, نظر آیا تھا وہ دھوکہ کے مبتلا ہے. وہ پوری زندگی کو درست کرنا ہے. قادری پلاوی دے تو چلو میں قادری اسباق میں پورا کر پٹ گیا اتر لو جی اور آر لو جی مجھ سے ملنے کے لیے کہا گیا قادری سلسلے میں ان کی خلافت ہے, بڑا دل خوش ہوا کہ اللہ والے آتے ہیں. آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہا جی میں عیدگاہ کے پاس رہتا ہوں. تو میں نے کہا وہاں ایک مدرسہ بھی ہے نا, اس کے پاس آپ رہتے ہوں جو ہے جامع شفیہ. ہاں ریخ پاس دوسرے کو مگر آگا ندی جگہ یہ سب قریشی ہوا سب قریشی دی جی ساخت باز دھوکا باز دی دوبارہ چندائی چمکڑا میں دائیں اوپر دائیں اوپر دائیں اوپر تو وہ انہوں کا گوتے ورک مار دم دے رہا ہوں تخت ماؤں میں کانا میں انگلیاں ٹھوسوں گی یہاں سے بھاگوں. یہ خلیفہ صاحب کیا کہہ رہا ہے میرے صاحب؟ کیا ہے کوئی ایسی بات چیت کی ضرورت تھی جو میں نے اس سے پوچھی تھی؟ اس کے کیے بغیر دو دن تک وہ یہاں کام فوت ہو رہا تھا تو مجھے بتانے کے لیے کیا. تحفہ اس پر تحفہ اس کے شیخ پر جس نے اس کو تصور سکھایا اور جس کے نہیں تصور کریے تصور تحفہ ان سبوں کو پورا کرنے کے بعد اس نے خلافت دے دی. زندگی کو درست نہیں کیا گیا. ایک بڑے قابل محتاط عالم کو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دی. وہ ملنے کے لیے آئے, اپنے بیٹے کو لے کر آئے. ان دنوں فتویٰ ہوا تھا جمعیت علماء ہند کا, اس کے کون سا وہ تھا ترک موالات سلسلے میں ہوا تھا کہ انگریز کی قبیلوں میں سفر کرتے کرایہ نہ دینا, اس کے بل نہ دینا, ساری شروع میں نہ دینا, یہ جائز ہے. اور فتویٰ جائز تھا, ان سے وہاں سے باقم تھا. حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرمایا ہوا تھا کہ میں اپنے مریضوں کو تاکید ہے کہ اس پر عمل نہیں کرنا ہے. یہ آدمی نے کہا کہ حضرت بیٹا میرا تو عمر میں بڑا تھا لیکن نظر چھوٹا آتا تھا, تو میں نے اس وجہ سے ٹکٹ اس کا آدھا نہیں لیا ہے, آدھا ٹکٹ لیا اس کا, ٹکٹ اس کا میں نے آدھا لیا. تو میں اعلان کر دیا کہ صاحب میری خلافت واپس ہو. یہ اگر فتویٰ جائز بھی ہے, اس سے قوم میں سی ہروئی پیدا ہوگی, اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکے گا, حکومت کی چیزوں میں نقصان پہنچائیں گے. ابھی تک ہمارے ملک میں جو حکومت چیزوں میں نقصان پہنچانے کا رواج ہے اس سے چلا ہے. تو صدق, دیانت, امانت, یعنی حیات, طہارت, یہ اجزائے ایمان ہے، نماز روزہ حج زکات یہ آپ مال ایمان ہے، وہ اجزائے ایمان ہے. کوئی بات پوچھتا ہے وہ لوگ پوچھنا پہ چلتے ہیں، اور ذکر کرتا چلتے ہیں. نظر کے بارے میں نظر جو کہتے نظر لگ گئی لگتی ہے. تیسری میں نظر آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دہج میں پہنچا دیتی، نظر آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دہج میں پہنچا دیتی. ایسا بھی آئے بیمار تھے ان پر آپ نے دم فرمایا، اور کوٹی ہوئی اور اس کا ٹکڑا نکالا اور سبز ہوا ہوا تھا. فرمایا کہ سات آدمیوں کو نظر لگی ہوئی تھی، اس نے کھا لیا تھا. یہ حدیث میں نے جنوبی افریقہ بیان کی، وہ ڈاکٹر گستا صاحب ہمارا جو وہاں کا مطلب ہے میں سلسلے کا، اس نے کہا جی میں ایک بات بتاؤں آپ کو، کہ ہمارے گاؤں میں ایک اونٹ گزر رہا تھا تو کوئی عورت کا نام دیکھ رہا، کہا ہاں ہاں سنگا کلے بھٹ لا کے گرا ربا کرنا پڑا، وہ کہتے ہیں شام کو دے گئے پکا ہم نے کھایا. ایک اللہ کا حکم ٹوٹا، ایک اس آدمی کاغذ آیا تو بس اللہ کا حکم ٹوٹا، ایک گناہ معاف ہو گیا، اس کاغذ آیا وہ نہیں معاف ہوتا ہے، وہ آدمی کے ذمہ بہتر ہے. بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا دنیا کا، فائدہ دنیا کی ضرورت آخرت کی ضرورت آدمی کو. دوسرا واقعہ بھی آپ کو سنا دیں، حج میں ہم تھے تو ایک دوسرے بزرگ ڈاکٹر سیاد صاحب نے شامل کیے قافلے میں، کہ اسلام بزرگوں کے خلیفہ نے کہا اللہ والے ساتھ ہو گئے، ہمارے اعمال میں تقویت ہوگی، غلطی ہوئی ہماری اصلاح کریں گے، فائدہ ہوگا ہمیں. ناشتے پر بیٹھے حرام مند یہ سارے حاجی صاحبان ہیں، کسی آدمی کا تذکرہ آیا تو حاجی صاحب نے کہا چاہے فلانا ہے، یہ بہت مالدار آدمی تھا اور بدکاری کیا کرتا تھا، ایک دن سے بدکاری کے لیے گیا تو آگے جو لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اس کی بیٹی تھی، اور وہاں سے نکل کر آیا تو اس نے خودکشی کیا. سر یا اللہ حرم شریف سے بیت اللہ شریف سے بھاگ کے کہاں جائے، جنگل کو جائے تو کہاں جائے. اس آدمی کو اس شکل کو خلافت دیے، اس شکل کو خلافت دی گئی جو اتنی گندی غیبت حالت حرام میں اور حرم شریف میں کر رہا ہے. بنیاد قبر سے مقصد سے اٹھتی ہے، کس آدمی میں قبر ہوتا ہے کسی کا تذکرہ کرتے تھے وہ کیا ہے جی ہمیں سب کچھ، وہ کیا ہے ہمیں سب کچھ. حسد کہتا ہے کہ میرے اور شدید سے کرتا ہوں تعریف ہو رہا ہے.